sunt beat, că-am avut o mândră care m-a lăsat. Zi lăută, zi că ia sunt beat, că-am avut o mândră care m-a lăsat. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea. Să beau până mâine, să uit de amar. Toarnă, cheler, toarnă în pahar. Să beau până mâine, să uit de amar. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea. Când mă imbăta să mă duc acasă, lăutarii să-mi cânte la masă. Când mă imbăta să mă duc acasă. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea. Vino mândră iar la mine, mândră dragă, că mă sufăr pentru tine, mândră mea.